Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Nisan Salı. Yıl 2017, ay 4, gün 108, Kasım 162. 1438 Hicri Recep 21, 1433 Rumi Nisan 5. İlk kağıt fabrikasında ilk kağıdın yapımı 1938. Günün malumatı. 97 yıl önce bugün 18 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümeti Kuvayi Milliye'ye karşı savaşmak için bir ordu kurulmasına karar verdi. Mustafa Kemal'i ve ona bağlı milli güçleri sindirmek amacıyla İzmit dolaylarında hazırlığa başlanan padişah yanlısı bu orduya Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Hilafet Ordusu adı verilecekti. Diğer bir adı da Kuvayi İnzibatiye olan bu ordu işgalci İngilizlerden büyük yardım gördü. Hilafet Ordusu Adapazarı dolaylarında çıkan Anzavur isyanını da destekleyecek ancak Ankara hükümetinin göndereceği düzenli birliklere kısa sürede yenilecektir. Mümtaz Arıkan. Büyük Saatli Marif Takvimi. I was 5 years old in Bucktown, Maryland. Went into slavery, I was sent. I'll tell you of the beating. And of the fighting in my 93 years I spent. I helped a field hand make a run for freedom when my 15th year was rolling round. The guard, he caught him in a little store in a little slavery village town. Boss made a grab to catch the field hand. I jumped in and blocked the door. The boss, he hit me with a 2-pound scale arm, and I went black down on the floor. On a bundle of rags in our log cabin, my mother, she ministered unto my needs. It is here I swore I'd give my lifeblood just to turn my people free. In 44, I married John Tubman. Well, I loved him well till 49, but he would not come and fight beside me, so I left him there behind. I left Bucktown with my two brothers, but they got scared and run back home. I followed my northern star of freedom. I walked the grass and trees alone. I slept in a barn loft and in a haystack. I slept with my people in slavery shacks. They said I died by the boss man's bullets, but I told them I can't turn back. The sun was shining in the early morning when I come to my free state line. I pinched myself to see if I was dreaming. I just could not believe my eyes. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz, her zaman olduğu gibi. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Woody Guthrie'nin, efsanevi folk şarkıcısı ve aktivist Woody Guthrie'nin Harriet Tubman's Ballad adlı şarkısını çaldık. Yani kölelik döneminde mücadele eden Harriet Tubman'ın şarkısını, türküsünü çağırdı. Bunu da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından takip edelim şimdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Harriet. Bu anlatılanlar 19. yüzyılın ortalarında yaşanır. Harriet Tubman firar eder. Giderken sırtındaki yara izlerini ve kafatasındaki çatlağı hatıra olarak yanında götürür. Kocası onunla birlikte gitmez. O köle ve köle babası olarak kalmayı tercih eder. Sen delisin der Harriet'e. Kaçabileceksin ama bunu anlatamayacaksın. Harriet kaçar. Anlatır, geri döner, anne babasını yanında götürür, tekrar geri döner ve kardeşlerini de alır. Ve bu şekilde güneydeki tarım arazilerinden kuzeydeki topraklara sadece geceleri olmak üzere 19 yolculuk yapar ve 300'den fazla zenciyi kurtarır. Kurtardığı kaçaklardan hiçbiri yakalanmaz. Dediklerine göre, yolun yarısında yaşanan bitkinlikleri ve pişmanlıkları tek kurşunla çözüyormuş. Ve şöyle dermiş, benim hiçbir yolcum kaybolmaz. Döneminin en çok para eden kellesidir. Başına 40 bin dolar ödül konur. Ama kimse bu parayı alamaz. Giydiği tiyatrocu kostümleri onu tanınmaz kılar ve hiçbir insan avcısı onun İzleri silme ve yeni yollar icat etme becerisiyle başa çıkamaz. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de kısaca 1897'de bugün Türk-Yunan Savaşı ilan edilmiş. Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık ilanı ve isyanı çıkarmış. Sonunda bağımsızlığına kavuşacaktır. 1945'te bugünse 1000'in üzerinde bombardıman uçağı küçük bir adayı Almanya'da, Heligoland'da, İkinci Dünya Savaşı'nın sonları artık, taarruz kolaylaşmış oluyor. 1000'den fazla uçak, bombardıman uçağı Heligoland adasını bombalıyor ve ertesi günde adalar tahliye ediliyor. 18 Nisan 1947'de. İki sene sonra bundan, evet. Tam iki sene sonra Royal Navy, yani Kraliyet Filosu, Deniz Kuvvetleri Britanya'nın 6700 ton bomba patlatıyor orada. Deneme yapıyor yani adada, Heligoland adasında. Big Bang diye de takma bir isim koyuyorlar. Büyük patlama gibi. O, kainatın kurulmasına ilişkin olduğu gibi evrenin, ya da British Bang. B British oluyor. Büyük patlama ve nükleer olmayan en büyük patlamalardan birini 1947'de bugün gerçekleştirmiş oluyor. Yani bugün evet. Evet. İki sene sonra. Şimdi Tax Haven, yani bu vergi cenneti olarak kullanılan bölgelerden birisiymiş Heligoland. Öyle mi? Avrupa'nın. Evet. Şimdi ama rekor kırıldı maalesef. Artık tarihe gömüldü bu rekor. Amerikalılarda bütün bombaların anası diye korkunç bir isim takılan bomba patlatıldı. Sonucu belli değil. Yüzlerce IŞİD'in öldüğüne dair haberler geliyor ama IŞİD'lilerle sivilleri nasıl ayırdığı bugüne kadar hala açıklanmış değil. MOAB diye adlandırılan bombanın yeni patlatıldı. Sonuçlarını hep beraber ileride görme ihtimalimiz var. 1946'da bugün de Uluslararası Adalet Divanı, yani devletler arasındaki hukuk sorunlarını çözmekle görevli Birleşmiş Milletler'in adalet organı ilk toplantısını yapmış Lahey'de, Hollanda'da. Adalet şimdi yerlerde sürünüyor. MOAB bombasının daha önce Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan tarafından kullanıldığına dair çeşitli haberler var. 2015 yılında da çıkmış olan bazı haberler var. Ama doğru değil zannetmiyorum. Yani Amerika dışında kimse kullanamaz bunu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin temin ettiği silahla Suudi Arabistan kullanamaz mı Yemenlilerin üzerinde? Zannetmiyorum. Bakmak lazım ama yani son gelen MOAB'la ilgili bütün haberler de ilk defa tarihte Hiroşima ve Nagasaki'den sonra en büyük bombanın yeni, işte Trump'ın hatta kendisinin emir verip vermediği bile belli olmayan bir şekilde komutanlarına geniş yetki veriyor, çünkü yetki vermiş durumda. Onların patlatmış olabileceğine dair çok sayıda yazı okuduk. Son medya Benjamin çok ayrıntılı bir eleştirisini yaptı bunun. Sonra bakarız istersen ona. Bugün vakit bulamayabiliriz ama. Şimdi günün önemli haberlerine bakalım. Türkiye'nin haberleri bütün dünyada da çalkalanıyor. Büyük bir skandal var. Yüksek Seçim Kurulu, ülkenin en yüksek, bu olağanüstü durumlarda, seçim gibi durumlarda ya da referandum, en yetkili organ, bir ardından deli saçması bir durumda kalmış görünüyoruz. Yapılan açıklamalarla, hem uluslararası gözlemcilerin açıklamaları var ve gerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, gerekse Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcileri Yüksek Seçim Kurulu kararını eleştiriyorlar. Kanuna, yerli kanunlara, Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olduğunu söylüyorlar. Mühürsüz pusulaları, zarfları geçerli kabul eden kararı yasaya aykırıdır. Bu karar güvenlik tedbirlerini yok eder diyorlar. Uluslararası gözlemciler uluslararası standartların gerisinde kaldı bu referandum da diyorlar. Evet. Eşit olmayan şartlarda, hukuki altyapının yetersiz olduğu bir ortamda yapıldığında kayda geçiyor. Daha tam rapor gelmedi ama büyük bir problem var. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun bütün Türkiye'de seçimlerin ya da referandumun ya da plebisit, ne derseniz deyin adına, bu seçimin kaderini belirleyen mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararı açıklanmadı. Sır oldu o karar deniyor. Yani skandal üstüne skandal var. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi bile referanduma gölge düşüren mühürsüz oyların geçerli olduğu kararının gerekçesini iki gün geçti hala resmi internet sitesine koymuş değil. Zaten seçim yani şey oy durumlarını Anadolu Ajansı patır patır açıklarken televizyonlarda Yüksek Seçim Kurulu'ndan hiç ses seda çıkmıyordu gecenin geç saatlerine kadar. Hatta ses çıkmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da bu açıklamayı beklemeden kendileri açıklama yapıp tebrik ettiler. Hatta şeyi bile Devlet Bahçeli'yi bile MHP'yi de tebrik ettiler. O da ayrı bir skandal niteliğindeydi. Bir Yüksek Seçim Kurulu üyesi kendisinin de bu duruma anlam veremediğini söylemiş. O da veremediyse bizim anlam vermemiz biraz manasız olur. Belki Selahattin verir. Ona soralım. Ne dersin? Onda da öyle bir surat ifadesi yok efendim. Evet, halbuki o Karadeniz'den geliyor. Daha çabuk kavrayabilir durumu. Karadeniz bir de evet oyularının da oldukça yoğun olduğu bir bölge. Evet, yani Yüksek Seçim Kurulu dün gerekçeyi açıklamak yerine 2004 öncesi bazı kararlarını sitesine koymayı tercih etmiş. Yani şimdi seçim günü saat 10'da sabahın 10'unda aldığı kararda şunu diyordu. Mühür sahte oyu engeller, mühürsüz oylar geçersizdir vurgusu yapıyor. Ama mühürsüz zarf ve pusulalarla oy kullanıldığı haberleri gelince acele toplanıyor ve 2 saat sonra mühürsüz oylar da geçerlidir kararı alıyor. Bu yani... Türkiye'nin çok alışığız skandallere, rezaletlere ama bu da gördüğü hatırı sayılır irilikte bir rezalet olduğunu söylememiz gerekiyor yani, herhalde. Evet ama aramızda en alışkını galiba Kılıçdaroğlu olsa gerek. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla beraber bunun aslında ne kadar rutin bir şey olduğunu da insanlara bir kez daha hatırlattı oturduğu koltuğun sıcaklığıyla diye düşünüyorum. Rahatlığıyla da olsa gerek. Ama burada en önemli şey Yüksek Cumhuriyet Gazetesi'nden Duygu Güvenç'in haberi. Ben artık gerçekten aktarıyorum. Duygu Güvenç'in haberine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı bir kararla mühürsüz zarfları geçerli saymasının ardından tartışmalar bitmek bilmiyormuş efendim. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Adalet ve Kalkınma Partisi sandık başkanları Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararının önceden haberdarmışlar. Daha önceden biliyorlarmış. AKP'li sandık başkanlarına karar alacağız bekleyin kayıt altına aldırmayın mesajı iletilmiş. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu uygulamanın merkezi olmuş diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Müthiş önemli bir iddia bu tabii ama bunu doğrulayacak kısmen de olsa doğrulayacak bir şey de resmi makamlardan geliyor. Bizzat Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen akıllara seza bir rezalet açıklama daha var. Onu da Cumhuriyet'ten gene. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcisi istedi diyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven. Mühürsüz zarf kararı ilk değildir. Daha önceki seçimlerin birçoğunda aynı şekilde karar verilmiştir demişti. Ama sonra diyor ki yani Adalet ve Kalkınma Partisi istedi. Şöyle diyor. Oylar büyük oranda sayıldı. Halk oylaması ile ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere mesaj yolladık e-posta ve SMS ile bilgilendirme. Mühürsüz oylarla ilgili bak burası çok önemli. Mühürsüz oylarla ilgili yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin müracaatı üzerine dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bizzat müdahale etmiş zaten. Seçim. Şöyle bir anlatılıyor Duygu Güvenç'in haberinde. Sandık görevlisilerinden bir tanesi... avukat bir kişi bu. Mühürsüz zarflarla ilgili yaşadığı olayı anlatıyor. Ben Ankara Sincan bölgesinde Fatih İlköğretim Okulu'nda görevliydim. Sabah saatlerinde mühürlenmeden oy kullanımına başlanmış. Saat 11 civarında oy kullanan bir vatandaş fark etmiş. O andan itibaren müşahitler tutanak altına alınmasını istemiş. Ancak sandık kurulu başkanı Yüksek Seçim Kurulu'na sorduğunu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda karar alacağını söyleyerek tutanakların tutulmasını istememiş. Başkan bu kararı Yüksek Seçim Kurulu kararı açıklanmadan kurula söylemiş. Biz bu tutuma karşı sandık kurulu defterine kaydettik demiş. Bu tutuma karşın olan durumu. Bu sandıkta 150 kadar mühürsüz oy pusulası vardı. Sonuçlar ise neredeyse başa baş çıktı. Biz Ankara'da 2 kişi bunun için tutanak tutturmakta bu kadar zorlandık. Normal sandık görevlisi Anadolu'da nasıl kayda geçirsin? Sincan'da bu durumda 4 tane sandık tespit ettik skandal demiş. Skandal üstüne skandal var. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kaç mühürsüz oy var bilmiyoruz demesi. Buna ne buyurulur? Bilemez tabii ki. Önceden verilmiş olan şey var. Onlar da bilmiyorlar ki. Evet, kaç mühürsüz oy bilmiyoruz diye bir açıklama da yapmış. Siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık da diyor Güven. Yani Güven'in yaptığı bütün açıklamalar, her satırı, her cümlesi bir öncekinden daha şaşırtıcı bir skandal. Zapta geçirse mesela kötü mü olurdu peki? Bir aksilik mi olurdu? Tamam, kabul edeceğiz ama zapta geçirin bu oyların ne olduğunu diye. Hangi sandıklarda kaç tane mühürsüz zarf bulunduğunu zapta geçirin demeleri çok mu zordu? Bir tek cümleye bağlı bir toplantı yapıp zapta tutmayın, deftere de yazmayın, böyle yapmayın, siz alın bakın demişler. Böyle ilkellik mi olur yahu? Bu ilkelliğin ötesine geçiyor bana sorarsan. Bu skandallerin en büyüklerinden biri. Şu anda tartışmalara neden, bak şöyle cümle: kaç tane oy pusulası olduğunu bilinmiyor diyor Yüksek Seçim Kurulu, evet. YSK Başkanı Güven. Ve ifade de şöyle, okuyorum: biz şu an itibariyle 1000 midir, 5000 midir, 10 midir, 20 bin midir, gerçekten bilmiyoruz. Kahve falı bakardı eskiden Roman vatandaşlarımız, kaç zamana kadar çıkacak talihin diye. Onun gibi bir şey bu yani. Ama devlet memuru bir bürokrat söylüyor bunu, değil mi? 3 gün mü desem, en yüksek bürokrat, ülkenin şu andaki en yetkili insanı söylüyor. Nasıl seçiyorlar bu insanlar acaba? Çok bakıp kolay böyle oluyor. Gel mi diyorlar? Anlıyorlar mıdır böyle? Tipine bakıp mı anlıyorlardır? Yoksa tanıdığını mı? Bir zaman mı desem, üç zamanda mı desem bilemem. Neyse, karıştırmayalım. Bunlar itiraz üzerine yeniden geldiğinde, bak devamı da var. Gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum. Bir bakılır. Türkiye doğru gidiyor. Gitler mi gelmez gibi. Evet, şu anda. Faltalı şeye tanıdınız, kaydınız. Ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle oy var onu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, sağlıklı şekilde kullanılan oy. Biz bu oyları geçerli saydık. Bu kararımız doğrultusunda il ve ilçe seçim kurulları sonuçları değerlendirmek zorundadır demiş. Peki, şimdi soru geliyor. Günün ilk ve küçük sorusu. Bütün bu konuşma gerçek mi sence? Evet. Doğru. Gerçek. Kim söylemişti, isim alabilir miyiz tekrardan? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven. Yüksek yargıç kendisi aynı zamanda. Sadi Güven. Bir türküde şey canım, yüksek yüksek yerlere ne, nasıl giderdi o türkü? Ev kurmaya. Evet. Bence bu saatten sonra orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür şeklinde de kullanılabilir ana muhalefet partisi tarafından. Evet. Gerçek oy, gerçek seçmen, vermeye, gerçek mühür, sağlıklı şekilde kullanılan oy. Biz bunları geçer zaten. İlk değilmiş ama ya, daha önce de olmuş böyle şeyler. Hayır, oluyormuş olmaz. Öyle diyorlar. Ya, yine aynı şekilde. Sadi Güven diyor. Mühürsüz zarf kararı ilk değil diyor. Daha önce de oldu diyor. O da doğru değil. Ben YSK'nın sitesini açtım. Böyle çat diye pop-up çıktı. Hemen şey diye yazıyor böyle. Daha önceki kararlara bakın diyor. Hatta bakın da demiyor. Doğrudan size baktırıyor. Bakmak istediğiniz zaman. Vallahi yüksek yüksek yerlere diyorsun. Peki şimdi AKP'nin başvurusu üzerine bu kararı aldık diyor. Ama Kurtulmuş öyle demiyor. Numan Bey. Hükümet sözcüsü, bir kere o hal uzatıldı, günün en önemli haberi bu. Bir seneyi geçiyor böylece olağanüstü halde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bir sene olacak yani, evet. Bu o hal bittiği zaman. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Evet. Ve şey demiş Numan Kurtulmuş, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından. Bence bir başka şaşırtıcı açıklama da oradan gelmiş. Ve biz muhatabı değiliz bunun demiş. Nasıl buldun? Kimmiş efendim? Yüksek Seçim Kurulu mu? Yüksek Seçim Kurulu. Seçim günü yaptığı açıklamayla, koyunuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun görüşlerini açık şekilde ortaya koydu. Bak, açık mı yeterince? Yüksek yüksek. Bu konunun muhatabı değiliz, tarafı değiliz. Tarafı olmadığımız bir konuda açıklama yapmamız doğru değil. Ama kendi talebiyle oldu diyor. Yüksek Seçim Kurulu bizzat söylüyor. AKP istedi. Efendim, her AKP'li dediği şeyi ilgilendirecek mi Numan Kurtulmuş? Yani daha doğrusu Numan Kurtulmuş her AKP'linin yaptığı hareketi savunmak zorunda mı? Numan Kurtulmuş gerçek mi peki? Numan Kurtulmuş gayet gerçek bir hükümet sözcüsü. Hükümetin hükümetine bağlı olan, o hükümete bağlı partiye olan bir kişi tarafından talep edilmiş bir şeyi savunabilecek güçte bir insan olduğunu düşünüyorum. O gerçeklikte bir insan olduğunu düşünüyorum ama bu açıklamayı neden yapmış bilmiyorum. Evet. Kaç mühürsüz oy var onu da bilmiyorsun. Yüksek zaten. Seçim Kurulu da desin ki bu bizim kararımız değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen bir talep üzerine olmuştu deyip böyle top oynasınlar, zaman geçirsinler. Son çok eğlenceli yani. Olacak zaten. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın gerekçesinin geçersiz çıktığını da söyleyeyim hemen. Hangisinin efendim? Sibel Hürtaş yazıyor şeyden Artı Gerçek'ten. Gayet güzel. Yani diyor ki kurul daha önce aynı kararları vermişti diyor. İlk değil miymiş? İlk değilmiş. İlk değildi diyor. İlk değil diyor. Verdiği örnekler 2004 ve 1994 yıllarına aitmiş. Tamam. Oysa mühürsüz oy geçersizdir hükmü sadece 2010'dan bu yana 7 yıldan beri yasak. Hı-hı. Yani yanlış örnekler vermiş. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bizi aldatıyor. Bir de oradaki sandıkların sayısı da belli. Verilen sandıkların evet. sayısı da belli. Yani 3-4 sandık ya da belli bir mecradaki olan olaylar. Türkiye'nin geneline yansıyan bir şeyden bahsedilmiyor. Okuyabildiğim kadarıyla. Evet, yani ilginç, iyi bir gazetecilik bence Sibel Hürdaş'ın yaptığı. Yüksek Seçim Yasası'na mühürsüz oyların geçersiz sayılacağına ilişkin hüküm 2010'da getirmiş. Oysa Sadi Güven kameralar karşısında çıkıyor eleştirilere cevap vermek için ve mühürlenmemiş oy pustası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. Çok sayıda birçok tanesini size saymak istiyorum demişti. Evet. Konuşmuştu. Güven'in verdiği tarihler 2004 ve 1994. Daha çok yüksek yerlerden geliyor yalnız. 4-4 diyor mu? Evet. Amma ve lakin Güven'in verdiği tarihler 2010'da seçim yasasında yapılan değişiklikle mühürsüz oy geçersizdir hükmü gelmiş. Yasa değişikliği şöyle, madde 98, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış, üzerinde seçim kurulu, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Nasıl buldun? Net. Net. Ancak zarfın üzerinde herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde bu zarflar geçerli sayılır. Bu da net. Yani gayet net. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bize tam doğru söylemiyor ve dahası var. Sibel Hürtaş'ın haberinde çok hoş bir şey var. Mühürsüz pusulalara izin veren kurul mühürsüz pusulaları geçersiz saydığı pek çok kararı var. Onları da bulup çıkartmış. O da mı ilk değilmiş? Demre ilkmiş. İlkmiş. Demre değilmiş. İhtiyar heyeti seçimi 2014'te mesela ihtiyar heyeti bile seçtirmemiş. Bırak millet yani referandumu, ülkenin kaderini belirleyecek şeyi, anayasanın değiştirilmesini filan. İhtiyar heyeti üyeliği seçimleri için başvuruya ilişkin aşağıdaki yazılı zarflar geçerli değildir demiş. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan diyor. Can, duyuyor musun? Duyuyorum efendim. 2010 anayasa referandumunda ne demiş? Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan Birleşik Oy Pusulaları demiş. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bilgisayar çıktısı bile olmaz demiş. Allah Allah. Duyuyor musun? Sene kaç? 2014. Ha, var yerel bilgisayar. Seçimler. Hmm. Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu. İşte Niğde'de olmuyor demek ki. Ülke genelinde oluyor. O zaman ne oluyor? Niğde Türkiye'de değil. Evet, doğru, iyi bir mantık. Niğde'de yaptığı güzel bir konuşma Niğde'de var. Niğde'de ne çıkmış? Cumhurbaşkanının biliyor musun? Ne demiş efendim? Niğde'de değil de Niğdelilere, sevgili Niğdeliler diye gönderme yaptı. Yani Sadi Güven'in bizzat imzası var bu Niğde'deki şeyde. Süreç şey Niğde'ye mi diyorsunuz? Evet, onu söylemiş şey. Agit'e. Agit'e söylemiş, ona da geleceğiz birazdan. Türkiye'de mühürsüz pusulayla muhasebeciler odası başkanı bile seçilemez. Nasıl? Bilemiyorum. Duyuyor musun? Bilemiyorum. Hiç katılmadım seçimine, bilmiyorum. Ama şöyle, başlıklı 40. maddesi var. Serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik. O da ve birlik organlarının seçim esasları. Gizli oy, seçim işlemleri aşağıdaki esasa göre oylar dikkat isterim. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle konulur. Yani muhasebeciler odası başkanı bile seçemiyorsun. Efendim, değil cumhurbaşkanı. İhtiyar heyeti seçilemiyor, muhasebeciler odası seçilemiyor. Artık halk bu duruma bir dur demiş ve ardından da anayasasını değiştirmek için farklı bir metodoloji kullanmış diye düşünüyorum. Ama öz eleştirisine vermiş Adalet ve Kalkınma Partisi. Abdülkadir Selvi'nin anlattığı kadarıyla millet sandıkta önemli mesajlar verdi demiş Binali Yıldırım. Bu sonuçlar ışığında siyaset dilinde bir değişikliğe gidebiliriz. Ötekileştirici ve ayrılaştırıcı bir dil tabii. Yerine kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanabiliriz demiş. Ardından Erdoğan konuşmuş. 7 düvele karşı mücadele ettik. Batıda haçlı zihniyeti, içeride uşakları saldırdı diyerek. Uşak bu arada hayır çıktı uşakta. Onu da söyleyeyim. Uşaklığı mı? Uşak var ya. Peki hayır diyenler haçlı zihniyetin uşakları mı oluyor? Sen ne oy verdin? Neyse söylemiyorum. Söylemiyorum ama Uşak'ta hayır çıktı işte. O farklı Uşak ama Uşak'ta hayır çıktı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok baskın olduğu bir ildir. Üsküdar'da da öyle. Evinin olduğu yerde mi? Evet. O zaman ne oluyor? Onlar Uşaklılar kalesi, mı oluyor? Kalesinde. Üsküdar Uşaklı mı oluyor? Haçlı Uşakları. Hayır ama. Ne oluyor? Peki madem ona geldik. Ara da verebiliriz istiyorsan. Ara sana. Vermeden şunu da bitirelim. Şimdi bir de şey yaptı tabii. Muhatabı değiliz filan diyor ama Agit'e çok kızdı gerçekten. Şimdi bir kere önce bütün Türkiye'nin de sokakta olduğunu söyleyelim. Birazdan o gösterilere geçmek zorundayız. Büyük evet. Bir çok ciddi bir adalet arayışı ve ayaklanma var. Kılıçdaroğlu hariç. Ama o da hukuki şeyi kovalıyor. Evet. Halk Partisi olarak. Yani Suruç'ta mesela 360 seçmeni olan sandıktan 400 oy çıkması gibi hoşluklar var. Ve 81 oranında hayır çıkan Cizre'de de AKP'liler halay çekip kutlama yapmış ama yüzlerinde düşen bin parça halay çekiyorlar. Cizre'de kaç çıkmış? %81.26 hayır çıkmış. Hayır çıkmış. %19'luk şeyi kutluyorlar halay çekerek ama yüzlerinde güzel bir gülümsemeye rastlamamış. İlginçmiş. Yani çok aynı ilginç. Fotoğraftaki aynı sima, aynı gülme fotoğrafı farklı yerlerde gülme görüldü. Yok ki. İşte sevinç, galibiyet, tebessümü hadi diyelim. Yani şunu söyleyeceğim. Erdoğan... Agit raporundan bahsedecektiniz galiba. Evet, Agit'e çok kızmış. Agit'in öyle olduğuna dair. Avrupa Birliği de usulsüzlük iddialarına dair Agit'i bekliyor zaten. Bu iş ne görevli Agit zaten. Yani bütün dünyada yaptığı iş seçimlerin usulüne uygun güvenlik içinde yapılması için denetim. Ama tartışmasız çıktığı zamanlarda galiba önceden liderler bu raporları ya da ön raporu beklemeden, Agit'in ön raporunu beklemeden konuşuyor. Ama bu sefer ön raporu beklediler. Ön raporun ardından gelen şey üzerine bir kutlama ya da açıklama yapacaklardı. Henüz ben görmedim açıkçası. Agit'in bu ön raporundan sonra tebrik eden bir Avrupa'dan lider. Ama bir lider var galiba. Tek bir lider var. Batı dünyasından bu duruma karşı tebessümle Orban haricinde Donald Trump etmiş. Donald Ona Trump. Da gelelim. Çok önemli bir şey. Donald Trump'ın da CEO'ların bütün hizmetinde olduğunu gösteren yeni çok ilginç bir araştırma çıktı. Evet. Tamamen onlardan talimat alıyormuş. Dünyanın önemli zenginlerinden. Neyse dışişleri de çok kızmış Agit'in raporuna. Ve kabul edilemez bulmuş. Ne demek bu bilmiyorum. Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır diyor. Yorumu kabul edilmez. Taraflı ön yargılı yaklaşımın Erdoğan'ın Agit'e tepkisi de haddinizi bilin, o raporu külahınıza anlatın, artık sür eşeğini nide ediyor. Bunlar geziciler. Galibiyeti biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını bilmiyoruz demiş. Mağlubiyetin kutlanmasını ilk defa Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözünde anlıyorum ben. Ömrümde hiç duymadım mağlubiyet kutlanmasını. Ve şunu diyor, Agit'e de haddinizi bilin demiş ve müzakerelerin durdurulması çok da önemli değil demiş Avrupa Birliği için. Tencere tavacılar ortaya çıktı, galibiyeti biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını bilmiyoruz diye hiçbir anlam veremediğim bir şey söylemiş ve şunu söylüyor, hükümet soru şu, hükümet kavgaları koalisyonlar dönemi dün mü sona erdi? Çünkü öyle demiş. Yani artık yok bu karardan sonra ne hükümet kavgası ne bir şey. Bütün tartışmalar bitmiştir diyor ki hükümet kavgaları koalisyonlar dönemi sona erdi ve bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir diyor. 25 milyon bilmem 200 bin yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir diyor ama Bütün dünya hop oturup hop kalkıyor. AGİT, Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Avrupa Parlamentosu. Ve Avrupa, Türkiye'deki siyasi partilerde. Ve Türkiye'deki bütün önemli siyasi partiler. Ve ortalık kıyamet kopuyor. Türkiye'nin dört bir tarafında şeyler var. Sokaklara dökülmüş insanlar. Fakat şunu söylüyor. Atı alan Üsküdar'a geçti. Çoktan geçti demişti Üsküdar'ı. Bu tam bir terim değil. Kendisinin kaybettiği, evinin de bulunduğu kalesi olan yerde. Ama yalnız atlı eşekli olur mu? Şunlar da var. Mesela Üsküdar'da sabah oldu da denebilir. Evet. %53 yanılmıyorsam hayır çıktı. Bir de başka bir şey var. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur var. İstersen onu dinleyelim. Üsküdar'a is the name of a little town in Turkey. And in Üsküdar'a they have very many strange ways. Along with these strange ways go very many strange sayings. And one of them is Ben ısmarı fıstıkule karavay sarayda. It means I like to feed my lover bird's milk. Üsküdar'a gid her ikin aldı da bir yağmur. Üsküdar'a gid her ikin aldı da bir yağmur. Kâte bim min bin kâte bin ıllı karışur. Kâte bim kolalı da gamlı günü güzel yaraşur. There's another saying that goes Aman peştemele giriyorsun baş olmaş hemenele helle. It means a fat man usually has a belly like a percolating coffee pot. Üsküdar'a gider iken binmen bir burdun. Üsküdar'a gider iken binmen bir burdun. Men denemen içene de lokum doldurdum. Mendelemen içene de lokum doldurdum. There's another saying that goes Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Of which you'll have to use your imagination. Üsküdar'a git her ikin aldı da bir yağmur. Üsküdar'a git her ikin aldı da bir yağmur. Kâtibim min bin kâtibin illa karışur. Kâtibim kolalı da gamlı günü güzel yaraşur. La ha ha. La ha ha. Mendelemen içene de lokum doldurdum. Mendelemen içene de lokum doldurdum. Lokum doldurdum. Lokum doldurdum. Aman peştemele giriyorsun baş olmaş hemenele helle. Ne yiyesin iyiyesin. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok, çok. Oh, those Turks. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8.43. Ve devam ediyoruz. Bu hakikaten yakın tarihin gördüğü en önemli rezaletlerin, skandallerin peşi peşine koştuğu Yüksek Seçim Kurulu, en yüksek yetkili sayılan bu durumda bile ne kendi sitesinde ne herhangi bir açıklama yapabiliyor, ne de yaptığı açıklamalarda televizyonda başkanın filan büyük bir şaşkınlık ve doğru olmayan ifadeler kullanılıyor. Çok yakın sonuçlanan bir seçimde büyük yolsuzluk iddiaları var. Hem de Avrupa Birliği'nin, yalnız Avrupa Birliği'nin değil, Avrupa Parlamentosu'nun, uluslararası örgütlerin de çok ciddi eleştirileri var. Ve Türkiye'nin hem Batı dünyasından, demokrat dünyadan kopma tehlikesinin ve diktatörlüğe sürüklenmesinin mevzu bahis olduğunu söyleyen çok sayıda yazı yayınlanıyor ciddi gazetelerde, ciddi sayılacağımız Batı gazetelerinde özellikle. Bir de mesela şey var, bir Çiğdem Toker'in de bahsetti, yoksa skandal daha mı büyük diye sormuş, mühürlü pusula için ödeme yapıldı mı acaba diye. AKP ilişkin bir iddia atılmış referanduma ilişkin. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe örgütlerinde daha önce Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış mühürsüz filigranlı pusulalara evet basılarak üyelere dağıtılmış. Bu iddia tabii. Evet, böyle bir iddia var ama şuyu vukuundan beter diye yazıyor eskilerin deyimiyle. Yani ne böyle demek? Bir söylentinin çıkması, gerçekleşmesi kadar önemli, hatta daha bile. Çünkü ortalık zaten tümüyle yanlış ifadelerle dolu olduğu için, biz daha önce bu kararı verdik diyor, vermemiş. O ortaya çıktı mesela, biraz önce okuduğumuz gibi Artı Haber'den ve başka yerlerden. İlkmiş yani. Evet, sen ona takıldın, evet. Değil mi? Yani daha da ilginç bir şey var. %51 evet'i de daha açıklayabilmişti zaten. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarındaki son karar olarak görülen 559 sayılı karar, Başkan Güven, Başkan Vekili ve 9 üye olmak üzere 11 kişinin imzasını taşıyor. Evet, 2 sayfalık bu kararda oy pusulalarla ilgili pek çok şey anlatılıyor. Yalnız bir şey eksikmiş Can. Bu kararda, son kararda sandık kurulu mührü taşımayan pusula ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılacaktır lafı var ya bütün, evet. O ibare yokmuş son kararda. Böyle bir karar da yokmuş zaten. Nasıl yani? Aynen, YSK kayıtlarında, Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında son karar bakılıyor internet sitesinde kendilerinin. 559 sayılı, başkanın filan imzasını taşıyor. 2 sayfalık bir karar. Ama bu söz konusu karar yok orada. Unutmuşlardır efendim. Evet. Aynen böyle şey basmayı unuttukları gibi müşahitlerin, sandık görevlilerine. Kararın hiçbir yerinde hem de mühür bu ifade geçmiyor. Gibi. Acaba neden diyor, Başkan Güven dışındaki üyeler bu karara imza atmak istememiş olabilir mi diye. Öyle bir şey mi varmış? Hı? İmza atmak istememişler mi? Olabilir mi diye soruyor. Ha, o da bitti. Yani yaşamsal bir olayda öyle sahtecilik iddiaları ortaya atılıyor ki, eski deyimle şuyu vukuundan beter. Yani iddia sahipleri mühürlü pusulaları ilçeye götürenlere ödeme yapıldığını da konuşuyorlarmış bazı yerlerde. Yani mühürsüz oy sayısını kamuoyuna açıklamadığınız sürece bu referandumun üzerindeki şaibe kalkmayacaktır diyor. Fakat maalesef Çiğdem Toker'in söylediğinin gerçekleşmesi ihtimali düşük. Çünkü kaçtır bilmiyoruz. 5000 mi, 10000 mi, 40000 mi bilmiyoruz ki diyor. HDP de benzer bir şey söylüyor. Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Osman Baydemir referandumla ilgili olarak yüzlerce itiraz dilekçelerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu söylemiş. Baydemir, hükümet sonucu ilan etmekte acele etmesin, itirazlarımız sonuçlanıncaya kadar seçim bitmemiştir ifadelerini kullanmış. Evet. BBC Türkçe'nin aktardığına göre. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi yapıyor ama ona da dönmek üzere çeşitli kentlerdeki referandum protestolarına geçelim. Dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de çeşitli noktalarda protestolar gerçekleştirildi. Bilindiği gibi, yani doğru dürüst açıklanmayan sonuçlarda dahi Türkiye'nin en büyük, başkenti dahil en büyük 3 kentinin, hatta yeni büyüyen Antalya, Mersin ve Adana gibi kentlerinin de tümünde, Eskişehir'de hayır oranının yüksek çıktı. Hatta bazılarında rekor çıktı. İşte Güneydoğu'nun da en önemli merkezi Diyarbakır'da da öyle olduğu belirtiliyordu. Şimdi mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik karar protesto ediyor. Hayır, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hayır biz kazandık pankartlarıyla buluşan protestocular Yüksek Seçim Kurulu binasına yürümüşler. Yüksek Seçim Kurulu halka hesap verecek. tek adamlığa, bağımlı yargıya, parti devletine, başkanlığa hayır sloganları atılmış. Ayrıca İstanbul'un pek çok semtinde, Beşiktaş, Kartal, Avcılar, Esenyurt ve Bakırköy çevrelerinde de benzer protestolar var. Antalya ve İzmir'de polis müdahalesi, gözaltı olayları var. Bornova'da mesela 10 kişi Evrensel Gazetesi'ne göre, Ankara'da Keçiören, Batıkent ve Tuzluçayır ilçelerinde Kuğulu Park'ta bir forum, Eskişehir'de üniversite öğrencileri sokağa çıkarak tencere tava çaldı. Ona da tencere tava hepsi hava gibi bir halk sözüyle cevap vermiş Erdoğan. Çok seviyor onları. Yani ülke genelinde Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer, Esenyurt, Gazi Mahallesi, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya sayabildim. Seni başkan yaptırtmayacağız diye de Kadıköy'de tek sesle söylenen protestolar var. Biz kazandıklar var ve bugün de devamının da geleceği Süreyya Operası önünde devam ediyor. Şarkılar ve marşlarla dağılmaya başlıyorlar. Çok ilginç bir şey var. BBC Türkçe'den Rengin Açlı'nın bildirdiği, Hülya Şen diye bir hanım, aile hekimiymiş İstanbul'da, İşinden istifa etmiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusulalarında geçerli sayılacağını açıklaması, sonucunda kıl payı evet çıkmış olması nedeniyle referandumun şaibeli olduğunu düşünüyormuş. Ne yapacakmış? Ne yapacakmış efendim? İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye karar vermiş. İşinden de istifa etmiş. Şimdi şey diyor, referandumun iptal edilmesi gerektiğini söylemiş. Sembolik değil, gerçek bir yürüyüş yapacağım. Sağlığı müsait buna demiş. Günde 25-20-30 kilometre yürüyebilirim demiş. Peki demişler ama şey sormuş tabii BBC Türkçe'den Rengin Açlan. Olağanüstü hal koşulları altında kısıtlanan gösteri ve yürüyüş hakları düşünüldüğünde yürüyüşünüzü gerçekleştirebilecek misiniz diye sorulunca şöyle bir cevap vermiş. Karınca hacca gideceğim demiş. Demişler Mekke çok uzak, nasıl gideceksin sen bu halinle? Olsun demiş, yolunda ölürüm. Ama yola çıkmış diyor. Bilmiyorum, zaten bugün itibariyle birçoğumuzun bilmediği bir sürü şey var ama yola çıkmaya kararlıyım demiş. Ailesinin tamamının Hülya Şen'in yürüyüşünden haberi yokmuş. Yanında sadece 23 yaşındaki büyük kızı olan Şen, sizin haberinizle öğrenecekler demiş. Hoş değil mi? Evet. Bornova'da polis müdahalesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledik. İmza kampanyası var. Mühürsüz oy pusulalarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçerli sayılma kararına karşı ve gerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, gerekse de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hitaben sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulaları ve zarfların gereği yapılsın başlığını taşıyor. Dün saat 15.23 itibariyle, sen belki de daha şey yapabilirsin, Change.org üzerinden filan da yürütülüyor. Benim elimdeki son sayı dün öğleden sonra itibariyle 284.000 kişi. 284.000 mi? Evet. Yüksek bir oran sayılabilir. Bu 15.23 itibariyle 17 Nisan Agos gazetesinden aldığım bir haber bu. Ama devamını güncellersen çok güzel olur. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi referandumun iptalini istiyor. Gerekirse AHİM'e gideriz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Tezcan, önce Anayasa Mahkemesi'ne, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini söylemiş. Grup Başkan Vekili Cumhuriyet, toplum tek adam rejimine hayır demiştir diye de yorumluyor. Tek tansiyonu düşürecek tek şey referandumun geçersiz sayılmasıdır diyor. Açıkça hukuka aykırı diyor çünkü. İptal edilmeli diyor. Ve kararının da peşini bırakmayacağını söylemiş durumda. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş diyor. Atı çalan Üsküdar'ı geçmiş demeliydi demiş. HDP sözcüsü Baydemir de senin biraz önce söylediğin gibi Hürriyet'ten, İtirazlarımız sonuçlanana kadar seçim bitmemiştir diye 65 sayfalık bir ihlal raporu hazırlamışlar. Evet. Çok kapsamlı yani. Ve şey tartışmalarında da Diken'den aldığımız bir haber de şu: Ahmet Türk, Mardin'in eski belediye başkanı, Güneydoğu illerinde HDP seçmeninin ve oyunun AKP'ye kaydığına yönelik değerlendirmelere kayma yoktur. baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır. Bölgede çıkan hayır sonuçlarına her yerde %20 eklemek gerekir demiş. Kaymacık. Mithat Sancar da sonuçları değiştirecek kadar ihlal yaşandı diyor. HDP Mardin Milletvekili eski programcılarımızdan Profesör Doktor Sancar, Anayasa Hukuku Profesörü. Jandarmanın açık oy kullanma baskısını yaşayan Kürt köylerinin olduğuna dair iddiaları da aktarmış. Kürt illerinde evet çıkmışçasına algı yaratılmasının etik olmadığını da söylemiş ki işte biraz önce fotoğraf eşliğinde söyledik yani. Cizre'de %19 küsur alan bir evet alan bir yerde halay çekerek böyle Venedik karnavalı maskeleri gibi hiç gülmeden o halay çeken bazı AKP'liler var. Yani AGİT raporu daha tam yayınlanmadı ama Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı referandum eşit koşullarda yapılmadı. YSK Yüksek Seçim Kurulu şeffaf davranmadı diyor. Ve yasaya aykırı diyor bu mühürsüz zarfları geçerli saymasının çok önemli bir şey var. Avrupalı gözlemciler zaten referandum standartlarının karşılanmadığını söylüyorlar. Her tarafta yazıyorlar. Kerim Şahin de uzun bir haber yapmış, analiz yapmış Guardian'dan. Temel özgürlükleri kısan bir şeydi. Yok sayılamaz demokratik deniyor bu. AGİT raporunu bekliyor. Bir tek beklemeyen Amerika'da bekleyeceğiz demişti. Sözcüsünün ağzından, dışişleri sözcüsünün ağzından ama Trump beklememiş ve hemen tebrik etmiş. Evet. Seviyor değil mi? Muhtemelen. Böyle şeyleri. Batı'da Haçlı zihniyeti, içeride de uşakları saldırdı. Human Rights Watch da insan hakları izleme örgütü de referandum kampanyası benzeri görülmemiş siyasal baskı ortamında yapıldı diyor. Guardian'ın haberinde de Avrupa Birliği liderleri Erdoğan'ın gündemi üyelik sürecini bitirir demişler. Bu da önemli bir şey. İlginç yazılardan bir tanesine de kısaca göz atalım. Ergun Babahan Yüksek Seçim Kurulu oldu bitti yapılırsa meşruiyeti olmaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul etme kararı sonuçlara kara bir leke düşürmüştür. Yasanın hükmüne aykırı bu karar sonucun hayır olduğunun en net kanıtıdır diyor. Türkiye tarihinin en olağanüstü referandumuna en olağanüstü koşullarda gitti. 12 Eylül dönemini andıran baskı ve hukuksuzluklar yaşandı. Devletin tüm imkanları evet için seferber edildi. Medya tamamen diz çöktürüldü. Hayır diyebilecek herkes hapisle, sürgünle susturuldu. Sonuç ortada diyor. Önemli de bir tespit yapmış. Yani AKP arkasına MHP desteğini de aldı. Devletin bütün gücüyle yüklendiği bir referandumda İstanbul ve Ankara gibi düne kadar kalesi kabul ettiği büyük kentleri kaybetti. Kürt coğrafyasının kritik merkezlerinde tamamen silindi diyor. Ortaya çıkan tablo sahili ve Kürt coğrafyasıyla çeperin muhafazakar hatta giderek İslamcı İç Anadolu ile karşı karşıya gelmesidir. Ekonomik duraklamanın daha da acıtıcı bir şekilde hissedildiği İstanbul ve Ankara'daki hayır oyları AKP'nin 2 sene sonra gidilecek bir seçimde alabileceği oyların düzeyi hakkında bir öngörü şansı vermektedir diyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiriyor. Seçimin sonucunun başta CHP olmak üzere seküler milliyetçi muhalif kesime verdiği açık bir mesaj vardır. Eğer gerçekten demokratik, hukuka dayalı bir sistem hedefi varsa, laiklik kaygısı ağır basıyorsa, Kürt siyasi hareketiyle dayanışma ve işbirliği şarttır diyor. Bu referandum Kürt siyasi hareketinin Türkiye siyaseti üzerindeki etki ve gücünü açıkça ortaya koymuştur. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere demokratik muhalefetin Kürt siyasi hareketinin HDP'nin elini güçlendirme tutumu içinde olması ihtiyacı açıktır diyor. Barışçı siyasetin güçlenmesi tüm demokratik siyasetin yararıdır diyor. Ve şöyle bitiriyor. Tek kurtuluş demokratik laik bir hukuk devleti için barışçıl bir mücadele temelinde geniş bir demokrasi cephesi kurulmasındadır. Ancak böyle askeri vesayetten kurtulmuş her türlü diktatöryel eğilime karşı dik duran hukuka saygılı demokratik bir cumhuriyet kurulacaktır demiş. Zaten Oya Baydar da T24'te aynı şeyi yazıyor. Hayır kazandı şimdi yarınlara bakalım demiş. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. birkaç tane de önemli şey var. Uluslararası haber var. Onlara da değinelim bitirirken. Musul'da çarpışmalar 500.000 Iraklı'nın evinden olmasına yol açtı diyor. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu. Onlar bile şaşırtıcı bulmuşlar. 500.000'den falan. 493.000 kişi. 500.000'e yakın. Açlık grevleri Türkiye'de de devam ediyor. Filistinli, İsrail'deki Filistinli mahkumların yüzlercesi. Sayıları belli değil ama 700 gibi bir şey de söyleniyor. Açlık grevine gitmişler İsrail politikalarına karşı. Bir de küresel iklim değişikliği ile ilgili çok ürkütücü bir haber var. Kanada'da devasa bir nehir yok olmuş. Buzların çekilmesiyle, erimesi dolayısıyla buzulların kaç gün içinde? 4. Bir gün. Büyük nehir, devasa bir nehir diyor Guardian'da, Hannah Devlin yazmış. 4 gün içinde tamamen ortadan kalkmış. Bu arada da yassalda da genleşiyormuş. Denizi dolduracaklar, feribotlar için genişletilecekmiş. Ve Savarona gemisi de yanaşabilecekmiş böylece oraya. Güzel. 354.589 destekçi varmış. Bu biraz önce bahsettiğiniz imza kampanyasına destek veren. Dün 250'de bıraktığımı söylemiştim galiba, değil mi? 354.000, evet. Evet. 100.000 kişi daha eklenmiş. Daha eklenmiş. Evet, bir yandan da o devam ediyor. Gösteriler de devam ediyor. Bakalım ne olacak? Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, herhalde esas itibariyle bu çok tartışmalı, şaibeli hatta olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz referandum ya da plebisit sürecini ve Yüksek Seçim Kurulu'nun durumunu falan birazcık konuşabiliriz. Evet, tespit herhalde herkesin çoğu, en azından açık radyo dinleyicilerinin ezici çoğunluğunun paylaştığı bir şeyi söyleyeceğim. Tekrar olabilir. Yani resmi sonuçlar büyük ihtimalle itirazlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısını da dikkate aldığımızda, daha önceki yakın tarihlerde aldığı kararları dikkate aldığımızda bu halk oylamasının ilan edilen, pazar akşamı ilan edilen sonuçlarını değişeceğini zannetmiyorum maalesef. Aslında bütünüyle seçimin iptal edilmesi gereken bir hukuksuzluk söz konusu. Bu birincisi. İkincisi, resmi olarak seçimi, referandumu Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmış olabilir ama siyasi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi bu referandumu kaybetti. Siyasi olarak kaybetti derken bunun 2-3 tane gerekçesi var. Biraz sonra ele alacağım. Bunlardan bir tanesi %51.4'e sınırlı, böyle kapsamlı bir değişikliğin %51.4'le sınırlı bir onay alması ve bu kadar büyük baskıya, bu kadar büyük hayır kampanyası yürütenlere karşı yasak, baskı, hapis, tehdit, hakaret, sağınağı karşısında bunu elde etmesi aslında seçimi kaybettiğini gösterir. Bunun yanında bir de tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dayandığı seçim meşruiyeti, yani seçimin temiz, hilesiz olması meşruiyetine dayanan iktidarı da artık söz konusu, en azından tartışma konusu hale geldi. Ve bu bakımdan dün Ali Bilge ile konuştuğunuz gibi ve bütünüyle katılıyorum, bu seçim tarihimize 1946 seçimleri gibi geçecektir. Yani o meşhur sopalı seçimler, açık oy kapalı tasnif yöntemiyle yapılan o Türkiye'deki seçim tarihimizin kara lekesi olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarının da sonunu neredeyse ilan eden bir seçim gibi tarihe geçecektir. Bu şu açıdan maalesef son derece endişe edilince, ilk önce onu bu konuyla başlayayım isterseniz analize. Türkiye'de seçim yarışının eşitsiz olmasını biliyorduk, olduğunu biliyorduk. Ve bu son zamanlarda aşırı derecede eşitsiz hale gelmişti. Ama daha önce de eşitsiz seçim yarışları yaşamıştık. Örneğin 1982 Anayasası'nın referandum oylanması, 1961 Anayasası'nın referandumun oylanması son derece eşitsiz koşullarda yapılmış. Hayır kampanyası yapmanın neredeyse resmen yasaklandığı, ki neredeyse demek bile yanlış, resmen yasaklandığı, evet. 1982 kampanyası, 1961 Anayasa referandumunun da aynı şekilde benzer bir büyük baskıyla gerçekleştiğini biliyoruz. Seçimlerde 2015 seçimlerinde örneğin, daha geriye gitmeye gerek yok, çok büyük bir eşitsizlikle seçim kampanyasının yürütüldüğünü biliyoruz. Bu son seçimlerde iki tane son derece vahim gelişme oldu. Birincisi, seçim kampanyası sırasında Yüksek Seçim Kurulu seçim kampanyasının en azından resmi olarak eşit yapılması, kamuoyu önünde eşit yapılması kuralını ortadan kaldıran bir karar aldı, hatırlayacaksınız. Radyo ve televizyonlardaki, özel radyo ve televizyonlarda iktidar partisiyle muhalefetin eşit en azından kampanya yapması kuralını ve bunun uygulanmaması durumunda cezai yaptırım getirme kuralını iptal etti. Birincisi. İkincisi, seçim sırasında, seçim yasasında doğru veya yanlış, seçim yasasında var olan, geçmiş 2015 ve 2014 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ilçenin hemen hemen bütün sandıklarındaki seçimi, 100 konaklarını yanılmıyorsam, bütün sandıklarındaki seçimi iptal ettirmesi gerekçesi olan mühürsüz oy pusulası kullanımının mühürsüz oy pusulasının geçersiz olduğu gerekçesini şu anda resmen yayınlamadan sadece duyurumla ortadan kaldırdı. Evet, böyle bir karar da yokmuş zaten. Yani resmi yayınlayamadılar da. Karar numarası var ortada. Evet. Karar numarası var ama kararın kendisi yok. Ve bu seçim sırasında yapılan, yani seçim öncesinde, bir gün önce bunu söylese diyeceğim ki bir şekilde hazırlıksız yakalandılar. Nasıl oluyor hazırlıksız yakalanma, da onu da bilmiyorum. Yeteri kadar damgalı oy pusulası yoktu. Bu nasıl olur onu bilmiyorum. Yani nasıl hazırlıksız yakalanırlar bilmiyorum. Çünkü son anda sandıkta yapılan, vurulan damgalar bunlar. Evet. Hazırlıksız yakalanmaya gerektiren bir gerekçe yok. Bunu izah edebilecek. Ve ne olursa olsun, sayısını bilmiyoruz şu anda, aradaki farkın 1.200.000 oy farkı olduğu yerde aradaki farkı etkileyebilecek bir karar bu. İptal oyların, iptal edilmesi gereken oyların iptal edilmemesi kararı aradaki farkı etkileyebilecek. Belki 1.200.000 aradaki farkı bütünüyle kaldırmaz ama aradaki farkın 100.000'e düştüğünü düşünün, 300.000'e düştüğünü düşünün. Evet. Böyle bir ortamda biz Türkiye'deki demokrasi pratiğimizin belki de Orta Doğu ülkelerine, diktatörlüklere, hatta Amerika'ya nazaran daha sağlıklı olduğunu, güçlü olduğunu düşündüğümüz yegane kurumumuz vardı bizim. Bakın, bunu yıllardan beri savunduğum bir şeydir. Yegane kurumumuz vardı. O da seçim düzeninin, seçim verme düzeninin, seçim sayım düzeninin, seçim sayım belgelerinin toplanması düzeninin ve seçimlerin doğruluğunun, seçim sayım düzeninin, güvenilirliğinin genel olarak paylaşıldığı, insanların genel olarak buna güvendiği, en azından hayır ve ötesi gibi girişimler aracılığıyla bunu denetleyebildiği bir ve sonucu da sonuçta kabul ettiği bir seçim sistemimiz vardı. Seçim güvenliği, seçim sayımı güvenliği kurumu iflas etti. Bu son derece vahim. Seçim sayım kurumunun iflas etmesi demek bundan sonraki seçimlere kimsenin güvenmeyeceği anlamına gelir. Evet, bu son bunun derece... Bunun yani, ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Evet, bundan daha vahim bir şey düşünmek bile zor. Ayrıca da Yüksek Seçim Kurulu bu meşruiyet, büyük bir meşruiyet krizi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsen de yazında belirtiyorsun zaten bugünkü. Ama onun ötesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bütün açıklamalar, yayınladığı ya da yayınlamadığı bütün kararlar artık tam bir meşruiyet krizini ortaya koyan şey. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na kim güvenebilir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında? Oy sayısını bilmiyorum diyor. Yani şey kullanılan sayılar hakkında bir fikrim yok diyor. Mühürlü pusulanın sayısını, mühürsüz pusulanın sayısını bilmiyorum diyor. Kararı yayınlamıyor ve ben de bu duruma anlam veremiyorum diyen üyeleri var ve başkanın da açıklamalarında açıkça doğru söylemediğini ortaya koyan çok önemli tespitler var. Daha önce de oldu bu diyor. Halbuki olmamış. 2010'dan bu yana geçerli kanuna göre ilk defa oluyor. Ama bunu dahi doğrusu... İptal edildi. Evet. Ya, iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müracaatıyla bir belediye bölgesinde seçimleri iptal ettirdi bu yüzden. Yani o bölgedeki seçimin iptal nedeni oldu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi müracaatıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karardır bu. Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararının aldığı kararın düzeltilmesi de böyle tek tek sandıkla olacak bir şey değil. Çünkü benim bildiğim kadarıyla mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldığına göre bunlar tutanaklara geçerli oy pusulası olarak geçti. Geçti, evet. Tabii değiştirilemez. Dolayısıyla sandık tutanaklarından hareket ederek neye varacaksın? Tespit edilemez, evet. Yani tam bir kaos ve skandaller yani, zinciri var. Bütün sandıklardaki oy pusularının yeniden açılıp, eğer o arada el çabukluğuyla damgalanmadılarsa, onu da bilmiyoruz artık. Evet, öyle videolar da var çünkü. Evet, yani bu hakikaten bu seçimin son derece şaibeli olması ve kalmasına neden olacak çok vahim bir karar. Ve gelecek seçimlerin çok daha gergin, çok daha şüpheye mazhar bir biçimde hazırlanma ve yaşanmasına neden olacak. Ve bunun sonu yarattığı gerginlikleri düşünün. Yani şu güven kaybının bedelini Adalet ve Kalkınma Partisi sadece değil, hepimiz çok ağır biçimde ödeyeceğiz. Evet, bir bütün kuşak bile çok olabilir. Evet, çok haklısın. Yani uluslararası gözlemcilerin de açıklamaları zaten o yönde. Son derece büyük bir güven kaybından bahsediyorlar. Yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ama Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin gözlemcileri de hem kendilerinin bazı yerlerde çalıştırılmadığını hem de kanuna aykırı işler, yasalara aykırı illegal işler yapıldığını söylüyorlar ki bugüne kadar senin biraz önce sözünü ettiğin şey, yani Türkiye'de seçim güvenliği hep kabul edilen bir şeydi bugüne kadar ve AGİTE'de hiçbir itiraz gelmemişti. Şimdi halbuki hadlerini bilsinler, haddini diye konuşmalar yapılıyor artık. Haçlı zihniyetinden bahsediliyor. Artık zaten kopmanın herhalde son aşamasındayız Avrupa Birliği ile. Kopmanın, Avrupa Konseyi ile kopmanın, belki Avrupa Konseyi zaten Cumhurbaşkanı seçim sonrasındaki ilk ve yegane açık vaadi idam cezasının geri getirilmesi oldu. Başka evet. Bir şey söylemedi bildiğim evet. Kadarıyla. Bu da zaten idam cezasının geri getirilmesi bir referandum, eğer Cumhuriyet Halk Partisi tahmin ediyorum, ümit ediyorum idam cezasını gündeme geldiğinde milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir saçmalığa bu sefer evet demez. Hıyanettir hatta bir cephesi ve demokrasiye yaptıkları. Ama burada referandum yeniden olacaksa bunun bu ortamda olacağını düşünerek hakikaten gelecekten ürküyorum. Şimdi ikinci noktaya geçelim. Evet. Tayyip Erdoğan siyaseten kazanamadı fakat umurunda değil, akı alan Üsküdar'ı geçti lafının da gösterdiği gibi o sadece bir %50.1 ile de kazansa elde etmek istediği iki şeyi hemen elde etti. En önemli iki şey de onun için elde etmek istediği. Birincisi partinin başına geçmek. Yani iki başlıktan başbakan olduğu için rahatsız olduğunu düşünmüyorum Cumhurbaşkanı. İki başlıktan parti genel başkanı olamadığı için rahatsız olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve şimdi kısa vadede belki önümüzdeki Eylül ayına kadar yapılacak bir olağanüstü genel kurulda Cumhurbaşkanı belki parti genel başkanı olacak, parti belki Cumhurbaşkanı'na geçici bir daha üst konum atfedilecek bilmiyorum. Ama en azından partinin üyesi olarak partinin başında, açıkça başında olan bir taraflı Cumhurbaşkanı rejimine geçtik. Yani bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın tarafsız davranması gerekçesini anayasaya dayanarak iddia edemeyeceğiz. Evet. Bundan sonraki seçimlerde, bundan sonraki referandumda, bundan sonraki herhangi bir toplumsal çatışmada, siyasi çatışmadan bahsediyorum, Cumhurbaşkanı bütünüyle taraf, bir partinin tarafı, bir partinin üyesi. Taraflı Cumhurbaşkanı ve taraflı devlet yapısı artık yürürlüğe giriyor bugünden itibaren. Bu tabii pek çok yayın organının da belirttiği gibi, senin de bugünkü yazında da Cumhuriyet'te belirttiğin gibi, çok büyük bir bölünmenin de en temel başlangıç noktalarından biri o. Zaten mevcut olan bir bölünme şeyini... Mevcut olan bölünmeyi daha da... Çok daha vahim bir hale getirecek olacağı. Tabii. Evet. Taraflı devlet. Yani taraf, artık taraflı bir cumhurbaşkanı ve devletin başı olduğu için taraflı bir devlet yapısı var. İki, tek parti dönemindeki devlet yapısı gibi. Hani o çok AKP'lilerin çok eleştirdikleri tek parti dönemi, İnönü dedikleri dönem neyse, şimdi onu kendileri kuruyorlar. İkincisi, Cumhurbaşkanı'nın elde etmek istediği bütün o 2010 Anayasası değişikliğinde getirilen seçim sistemini, HSYK'nın seçimle oluşması sistemini falan kaldırıp kendisinin atayacağı kişilerden oluşan bir HSYK. Adı da HSYK değil zaten, Hakimler Savcılar Kurulu galiba. Evet, şimdi. Evet. Bir ay içinde bu şu andaki HSYK lağv edilecek anayasa değişikliğine göre ve Cumhurbaşkanı 1/3 atayacak, parlamentoda 2/3 geri kalanını atayacak, parlamentoda birinci, ikinci turda bir nitelikli çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk bulunmayacağı için de büyük ihtimalle 3. turda basit çoğunlukla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan geri kalanını atacak. Biz Hakimler Savcılar Kurulu'nun hemen hemen bütün üyelerini Cumhurbaşkanı ve partisinin atadığı bir Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak. Tayyip Erdoğan'ın istediği en önemli şey bu yargıyı son HSYK seçimlerinde yargıda birlik listesi içinde oluşturduğu milliyetçilerle, bazı Cumhuriyet Halk Partililerle, bazı ulusalcılarla yaptığı işbirliğinden ittifakı da ortadan kaldırarak sadece kendi seçtiği ve dolayısıyla kendisinin doğrudan müdahale edebileceği bir Hakimler Savcılar Kurulu oluşturma. En acil ihtiyacı olan iki şeyi elde etti. Zaten bu anayasa değişikliğinde insanın anlayamadığı iki şeylerden, niçin bazı değişiklikler hemen oylamanın ertesinde yürürlüğe giriyor, bu söylediği iki değişiklik. Bazıları 2019'da yürürlüğe giriyor. Acil ihtiyacı olanın ne olduğunu zaten bize söylüyordu Tayyip Erdoğan bunu yaparak. Evet. Ve nitekim o iki ihtiyacını tatmin etmiş oldu şu anda. 2019 seçimleri olacak mı? 2018'e erkeneme alınacak seçimler... oylanan anayasada seçim tarihi bile var. 3 Kasım 2019'da yapılacağı anayasa maddesi, geçici maddesi olarak işlendi benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla erkene alınsa seçimler, anayasa değişikliğini yapmamız gerekir. Evet. Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de. Ama bütün bunlar tali. En önemli olanı artık seçim güvenliğinin, seçim sayım güvenliğinin kalmadığı, zaten daha birçok yerde seçim güvenliği olağanüstü hal nedeniyle zaten tartışmalıydı. Silahların gölgesinde seçim yapılmaz biliyorsunuz. Silahların gölgesinde seçim yapıldı. Ama seçim sayım güvenliği ki en önemli artık olabilecek yegane bağlantıdır seçimlere güvenmek açısından. Onun da artık tahrip edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu son derece vahim. Diğer taraftan Türkiye'nin üçe bölündüğünü çok açık biçimde söyleyelim. Bir kere Türkiye Tayyip Erdoğan perverler veyahut reis perverler milletiyle ona karşı çok ciddi bir tepki taşıyan bir halk arasında bölünmüş durumda. %50-%50. Aradaki fark 1.200.000. Belki daha az. Evet, bilemiyoruz çünkü. Belki daha az. İkincisi, bu Türkiye coğrafi olarak da bölünmüş durumda. Ve Türkiye bu coğrafik haritaya baktığımızda, bu seçim coğrafyasına baktığımız zaman Türkiye'nin büyük kentlerinde de çoğunluğu kaybettiğini görüyoruz Adalet Çakal. MHP'nin desteğine rağmen bu çoğunluğu kaybetti. Yani tek başına MHP'nin desteği olmasaydı İstanbul'daki %51,5 civarında olan hayır herhalde daha da yüksek çıkardı. Ankara'da daha da yüksek çıkardı. MHP'nin desteğiyle kısmi, MHP seçmeninin kısmi desteğine rağmen Ankara'yı, İstanbul'u, Bursa'yı, Eskişehir'i, Eskişehir zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluk oyu çıkmayan bir kent ama Bursa, Adana, Denizli ve bunun yanında tabii bütün kıyı kentleri, Muğla, İzmir, Antalya, Hatay, Adana. Bütün bunları, evet. Adana'yı saydım biraz evvel, bütün Trakya, bütün evet. Trakya, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Yalova, bunları buralarda ve İstanbul'da çoğunluğu kaybetmiş olması, hayır oylarının burada çoğunlukla çıkması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık dar bir alana ve Türkiye'nin dışa açılma iktisadi dinamik, sosyal dinamik açısından önde olan, taşıyıcı olan gövdesinin dışında bir yere dayandığını çok açık biçimde gösteriyor. Bu gerçekten önümüzdeki dönemin sosyolojik olarak en önemli değişikliklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir ülkeyi yönetmek zorunda kalacak Tayyip Erdoğan. Seçim güvenliğinin yitirildiği, kendisinin zorla, dayakla, yasakla ve atı alan Üsküdar'ı geçti lafını edebilecek cürette bir seçim şaibesiyle damgalanmış bir iktidarı sahip olduğunu görüyoruz. Kendi iktidarını olduğu gibi parçaladığını bilmiyorum farkında mıdır. Ama zannediyorum akı alan Üsküdar'ı geçti tabiri hangi zihin dünyası içinde olduğunu kendisini ve çevresini maalesef çok açık gösteriyor. Gelecek açısından hem umut verici bir durum hem de aynı zamanda endişe edici, son derece endişe edici. Çünkü ne olacağını artık bilemediğimiz bir Türkiye'deyiz. Evet, büyük de bir mücadelenin işaretleri de hızla çoğalmaya başladı yalnız. Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir tarafında gösteriler, dilekçeler, protesto eden şeyler, iptali isteyen. Bütün bu mücadeleler meşrudur. Evet. Bütün bu mücadeleler verilmesi gerekir. Bütün bu mücadeleler meşrudur. %51,4'lük bir evet oyu aslında Türkiye'nin toplumunun yarısının hayır oyu verdiği gerekçesi, olgusunu değiştiremeyecektir. Bu tarihe ve önümüzdeki mücadelelerin dayanağı da toplumun yarısının hayır dediği bir anayasa değişikliğinin bize dayatılmak istemesidir. Buradan nasıl bir barışçıl yönetim çıkacak çok merak ediyorum. Evet, burada istersen şey yapalım. Evet. İyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet. Evet, Abid İnsel'den sonra şimdi bir ara vereceğiz ve ondan sonra devam edeceğiz açık bilinçle. Fakat ondan önce bir not ekleyelim. Önümüzdeki gelişmelerin ne olacağı konusunda tartışıyorduk. Özellikle Ahmet İnsel'in analizleri vardı. Halbuki ilk adımın ne olacağını bugün Hürriyet Gazetesi koymuş ortaya zaten. İlk adım 8. kat oluyormuş. Neyin efendim? Çıkmadı, özür dilerim. Neyin 8. adım şeyi? Türkiye toplumunun ilk önünde olan ilk hedefi sürmanşetten vermiş Hürriyet Gazetesi Nuray Babacan'ın. Neden 8? Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katındaki odasına dönüyormuş. Yeniden dizayn edilecekmiş. Hadi müjdemi isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin başına geçmesiyle AK Parti'nin Söğüt Özü'ndeki genel merkezinin 8. katı yeniden dizayn edilecek. Yani şeyle Beştepe ile Söğüt Özü arasında belki de bir tünelden de geçişle sağlanabilirse daha da güzel olur. Sürmanşet değil mi bu? Evet. İlk adım 8. kat diyor. İlk adım buymuş. O zaman ne bileyim, belki de -1'e de bir Hürriyet için ayrı bir kat düzenleyebilirler ya da Doğan Medyası için, olamaz mı? Olabilir tabii. Bence olmalı da. -1 Aydın Doğan mesela. Ama sadece Aydın Doğan'la yetinilmemeli. Bence diğer gazetelere de birer yüksel ki yerin bu yer değildir. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkacaklar işte. Evet. -1'den başlasın Aydın Doğan. Haydi bakalım. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, açık bilince bugün Niccolo Paganini'nin bir kapriçosuyla başladık değil mi? Neden yaptık böyle, onu konuşalım mı? Tamam, bugün zaman algısından bahsetmek istiyorum. O yüzden Paganini'nin 24. kaprisiyle başladık. Bu kaprisler müzik teorisinde genellikle canlı karakterde yazılmış ve serbest formda yazılmış küçük müzik parçaları diye geçiyor. Ve genellikle icracıların virtüözlük yeteneklerini sergilemeye de imkan tanıyor. Paganini'nin yazdığı 1800'lü yılların başında yazdığı 24 tane kapristen bu sonuncusu, 24.sü. Her kaprisi ünlü bir müzisyene adamış. Bu en sonuncusunu da, en çok dinleneni de budur, kendisine adamış. Bir not düşmüş. Kendime adıyorum ama büyük ihtimalle meşhur olduğu zaman ölmüş olacağım falan diye de bir mizahi bir şey yazmış altına. Alexander Markov isimli kemancının icrasıyla dinledik. Niye dinledik? Şundan, bu kapris kemancılar için zor bir eser. İçinde pek çok hızlı çalınması gereken ve karmaşık yer var. Belki kemancıların hız sınırını neredeyse test edeceğiz. Sınayacak zorlukta pasajlar var. Şimdi bu böyle ama aslında bir taraftan da bu kaprisin bu kadar zor olmasının insan sinir sistemine relatif, sinir sistemine göre geri bir tarafı var. Çünkü eğer biz sinir sistemi belki diyelim iki kat hızlı çalışan ve adaleleri de ona göre hızlı hareket edebilen canlılar olsaydık, bu kaprisi bu hızda çalmak belki çocuk oyuncağı olacaktı. Bu aslında bugün bahsetmek istediğim konuya bir giriş olsun. O da şu, algı için en önemli olan iki unsurdan bir tanesi uzay ya da mekan. Yani nesneleri mekan içinde duyuyoruz ya da görüyoruz ya da dokunuyoruz. Diğeri de zaman. Belli bir zaman geçişi gerekiyor bir şeyi algılamamız için. Ve bu gerçi şimdi bir de bu iki unsurun yani uzayla zamanın birbirinden bağımsız unsurlar olmadığını, yekpare bir uzay zamandan bahsetmek gerektiğini de biliyoruz Einstein'dan bu yana. Tamam. Ama algının uzaysal ya da mekansal özelliklerinden ya da zamansal özelliklerinden ayrı ayrı konuşabiliriz. Ben bu zaman kısmından bahsetmek istiyorum. Ve zamanın akışının hem bir objektif ya da nesnel niteliği var. Yani bizim algımızdan bağımsız olarak saatler işte tik tak tik tak diye hep aynı hızda saniyeleri dakikalara saatlere bağlıyorlar. Hem de bir yandan son derece subjektif ya da öznel bir tarafı da var. Yani bir sıkıcı bir dersteyiz ya da bir konferanstayız, zaman geçmek bilmiyor. Topu topu bir saat aslında ama sanki saatler geçmiyormuş hissi olabiliyor insanda. Bu için nesnel zaman akışı da bir fark olmasa da öznel zaman algısında büyük fark olduğu belki anlardan bir tanesi. Ya da çok özlediğiniz, sevdiğiniz, uzunca zamanda görmediğiniz birisiyle beraberiz. Göz açıp kapayana kadar geçti deriz. Sahiden öyle. Yani iki saat mesela iki dakika gibi geçmiş oluyor. Zaman algısında ya da zamanın geçişinde nesnel, öznel ya da objektif, subjektif ayrımı önemli ölçüde bu. Ben buradan subjektif zaman algısı ya da öznel zaman algısına konuyu daraltmak ve bu konuda aslında biraz bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi biz insanlar olarak zamanın geçişi hakkında belli bir fikir sahibiyiz. Tamam, saatler gibi dakika ölçemiyoruz zamanı bütünüyle ama zamanın geçişinden tamamen de bir haber değiliz. Soru şu, peki bu nasıl oluyor? Yani ne kadar zaman geçtiğini bilmeyi nasıl beceriyoruz? Örneğin içimizde, sinir sistemimizde kocaman bir ana saat gibi bir cihaz mı var? Bir zaman ölçer mi var? Bazı bilgisayar sistemlerinde işte bu bir master clock oluyor mesela. Bir ana zaman ölçer. Bütün süreçler onunla koordine ederek ilerliyor. Fakat öyle olsa yani bir büyük saatiniz olsa içinizde sanki daha dakik bir zaman algınız olması gerekirdi. Halbuki çok da dakik değil zaman algınız. Yani mesela saat taşımak zorundayız. Pek çoğumuz kolumuzda saat yoksa saatin kaç olduğunu en azından dakikası dakikasına bilemiyoruz gün içinde. Bir de şu var. Kısa, orta ya da uzun süreleri aynı sinir sisteminin mekanizmasını kullanarak ölçtüğümüz de belli değil. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben şimdi size desem ki 3 saniye durun, 3. saniyede yani içinizden sayın ya da neyse bir şekilde tahmin edin saate bakmadan 3 saniye sonra şu önünüzdeki düğmeye basın. İşte yani 2 saniye, 4 saniye yani 3 aşağı 5 yukarı bunu yapabilirsiniz bir şekilde. İçinizden 3 saniye geçmiş olduğunu hesap etmeniz mümkün. Önünüzde saat olmasa da. 30 dakika sonra bunu yapın desem ya da elinizde bir saat ya da zaman ölçer yoksa bunu 3 saniyeyi ölçerken kullandığınız aynı içsel mekanizmayla mı mesafede olacaksınız. Orası pek belli değil. 30 dakikada dakik olmanız daha zor. İşte belki 33 dakika ya da 26 dakikada 30 dakika geçti diye düşüneceksiniz. Ama iyi kötü yani 30 dakika bekleyeyim sonra şunu yapayım dediğiniz zaman üstüne 2 saat geçtiği halde hala işte herhalde anca 10 dakika geçmiştir diye düşünmüyor olacaksınız. Bunun hesabını da yapan bir şekilde size bunun hissini sağlayan bir mekanizma da var. Daha da büyütelim fakat 3 saniye ya da 30 dakikanın yanında 3 sene mesela ben dedim ki size 3 sene sonra şunu yapın. Elinizde hiçbir zaman ölçer de yoksa işte bir adada tek başına Robinson Crusoe gibi yaşıyorsunuz filan. Bu 3 seneyi hesap etmeniz daha da zor. Öte yandan senelerin geçişi hakkında da bir fikrimiz var. Yani işte 3 sene önceydi, 5 sene önceydi diye biliyoruz geriye doğru baktığımızda. Belki o zaman birden çok içsel zaman ölçme mekanizmamız var. Yani tek bir ana saatimiz değil, içimizde saat işlevi ya da zaman ölçer ölçme işlevi gören birden çok temsil mekanizması sinir sisteminde olabilir. Ayrıca farklı algı modalitelerinde de farklı hızlarla çalışan mekanizmalar olduğu düşünülüyor genel olarak. Yani görme de, duyma da, dokunma da değişik zamanlama zaman geçişi işlemleri yapıldığı düşünülüyor. Buradan pek çok soru var, sormak mümkün. Bunun evrimsel temeli nedir? Bu mekanizmalar diğer canlılarda ortak mı? Hangi etmenler bunların çalışmalarını sekteye uğratıyor ya da değiştiriyor? Uzun ve ilginç konular. Büyük ölçüde bunları keşfetmek nörobilimin işi. Yani zamanın akışını içsel olarak temsil eden sinir sistemi mekanizmalarının nasıl çalıştığını insanlarda ve diğer canlılarda çalışmak. Evet şeyde de, pardon, bu iç saat, biyolojik saat, yani sabahları istenen bir saatte hiç bir dış saat kurmadan kalkabilme şeyi de son derece ilginç bir yan konu olarak da zikredilebilir belki. Evet ve üstelik bunun bazı insanlarda bazı insanlara göre daha iyi çalıştığını da görüyoruz. Yani bazı insanlar sahiden hiç saat kurmak zorunda kalmadan uyanabiliyorlar. Bir de tabii gündüz geceye bağlı olan ve işte 25 saat periyoduyla çalıştığı düşünülen bir içsel zamanlama mekanizmamız var. Dediğim gibi pek çok değişik açıdan bu konuya yaklaşmak mümkün. Aslında ileriki programlarda da böyle değişik disiplinlerin açılarından bu konuyu ele atmaya çalışacağız. Fakat hemen önümüzdeki işte şimdi bu programla başlamış olduğumuz seride insanlarda ve diğer canlılarda ritim tutmanın, bir ritimle senkronize olmanın zaman algısı açısından ne şekilde evrimleştiği, hangi canlılarda mümkün olduğu, hangilerinde olmadığı. Çünkü senkronizasyon ve ritim tutma müzik yapmanın da en önemli unsuru. Hangi canlıların insanlardan başka müziğe eğilimli olup hangilerinin olmadığı konusunu bir 6-7 hafta boyunca çeşitli açılardan tartışıyor, konuşuyor olacağız. Şimdi bu baştaki Paganini kaprisine ve Alexander Markov'un icrasına da kısaca döneyim. İnsan sinir sistemindeki sinir lifleri sinyalleri bir yerden bir başka yere iletirken o sinir liflerinin doğasına bağlı olarak değişik hızlarda çalışabiliyorlar. Ve bu hızlar aslında büyük bir çeşitlilik arz ediyor. Yani elinizi ateşten hızlı bir şekilde mesela çekmek konusunda bir işlevi olan acıyı hızlı bir şekilde ileten lifler, acı sinyallerini, A-delta lifleri yaklaşık saniyede 80 ila 120 metre hızla gidiyorlar. Bu aslında müthiş bir hız. Yani Hesabını yaptım. İşte saatte 430 kilometre civarında bir hız oluyor. Vücudumun üstünde bu hızla hareket eden sinyaller var. Ama başka dişlerin, başka işlevleri olan sinyal işleme sistemlerinin çok daha yavaş çalışan mekanizmaları da var. Mesela elimizi kestikten sonra işte orayı korumak amaçlı bir sızlama hissi yaratan, yani hemen acı veren uyarandan kaçınmak değil, ondan sonrası konusunda bir işlevi olan C sınıfı sinir lifleri ancak saniyede yarım metre ile iki metre hızıyla sinyal iletiyorlar. Arada ciddi farklar var. Şimdi çok daha yüksek hızlı sinyal ileten sinir tellerimiz, liflerimiz ve genel olarak çok daha hızlı çalışan bir sinir sistemimiz olsaydı belki başka canlıların hareketlerini işte böyle kaplumbağa gibi yavaşlamış slow motion şeklinde görüyor olabilirdik. Öyle algılıyor olabilirdik. Ya da çok daha yavaşlamış sinir sistemi ile sinir sistemine sahip olsaydık diğer canlıları bir anda yanımızdan geçip giden çok daha hızlı hareket eden canlılar gibi algılayabilirdik. Yani bu bize aslında normal gelen ve hep sanki böyleymiş gibi algıladığımız dünyanın zamanla ilgili halleri büyük ölçüde bizim sinir sistemimizin ne hızlı çalıştığının, bedenimizdeki sinir hücrelerinin birbirleriyle ne hızlı haberleştiklerinin bir fonksiyonu. Bir de tabii burada bir limit durumu da var. Her şey sinyal hızıyla belirlenmiyor. Bir de bunların insanın motor sisteminde ve adalelerde nasıl işlendiği durumu var. Yani işte Alexander Markov'un mesela sinir sistemi iki katı hızlı çalışıyor olsaydı bu Paganini taklisinin iki katı hızlı çalmasına yetmezdi. Çünkü belki ne yapacağını, hangi parmağın ne zaman nereye götüreceğini bilse bile parmakları buna izin vermiyor olurdu. Çünkü bu limit durumda bedenimiz de sinir sistemimize yetişemiyor olabilir. Dolayısıyla zaman algısı ve zaman geçişi açısından bambaşka tür canlılar olmak için yalnızca sinir sistemimizin değil, bütün bedenimizin, bütün beden yapımızın çok daha farklı olması gerekirdi. Zaman algısı konusunda pek çok ilginç çalışma var. Mesela sinir sisteminde salgılanan kimyasalların çok etkili olduğunu biliyoruz. Çok yakınlarda çıkmış, Aralık 2016'da çıkmış bir Science dergisinde çıkan bir yazı. Mesela sıçanlarda orta beyinde yer alan nöronların salgıladığı dopamin kimyasalının bu sıçanların zaman algısını kontrol ettiğini ve değiştirebildiğini gösterdi. Bunun gibi pek çok çalışma var. Ayrıca zihinsel halleri değiştiren maddelerin de en önde belki gelen etkilerinden bir tanesi insanda zaman akışı algısını değiştirmesi. Zamanın yavaşladığı ya da hızlandığı gibi bir illüzyon yaratmak. Dediğim gibi zaman algısı konusu uzun ve pek çok ilginç illüzyon var bu konuda. Anlatılacak çalışmalar var. Sinir sistemi bozuklukları var. Mesela diskronometri diye bir cerebellum'daki bir bozukluktan ortaya çıkan bir durumda insanlar zamanın geçişini iyi hesap edemiyor oluyorlar. Yani 2 saniye mi geçti, 2 dakika mı geçti ya da bir anda 5 dakikanın sonuna mı geldik? Bunun hesabını yapamıyor oluyorlar. Yaşlanmanın da zaman algısı konusunda bir takım farklar yarattığı düşünülüyor. İnsanların yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçtiğini ya da zaman geçişi hakkında yaptıkları tahminlerde bir fark olduğunu pek çok çalışma gösteriyor. Yani işte siz 70 yaşındayken geriye doğru baktığınız zaman 3 senenin geçmiş olduğunu çok daha hızlı bir şekilde sanki geçmiş gibi algılıyorsunuz. 6 yaşınızdayken ise 3 senenin geçmiş olduğu çok daha uzun bir zaman algısı yaratıyor. Şimdi bu konulara yeniden döneceğiz. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'nden bu konularda çalışan, zaman algısı üzerine çalışan psikolog ve nörobilimci Dr. İnci Ayhan konuğumuz olacak. Ardından da diğer canlılarda zaman algısı meselelerini konuşuyor olacağız. Ben fakat şimdi bu programın son bölümünde daha büyük skalalarda zaman algısı, zaman geçişi algısı konusuna gelmek istiyorum. Ve burada da belki işte 2 gün önce sonuçlarını öğrendiğimiz referandumla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Siz herhalde işte 3 aydır adam yatıp kalkıp referandum anlatıyordu. Sonunda unuttu filan diye düşünüyorsunuz. Haklısınız da ama referandum hakkında benim de son birkaç söylemek istediğim bir şey var. Ve bu zaman algısı konusuyla da aslında alakalı. Şimdi ben bugün 18 Nisan 2017'deki programda Türkiye parlamenter rejimi terk etmemeyi becerdi, referandumdan hayır oyu çıktı demiş olmayı isterdim. Bunu ta 3 ay önce de söylemiştim. Öyle olmadı. Evet oyu çıktı. Öte yandan bir şekilde bürokrasinin müdahale etmesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Ülkenin belki en geniş kapsamlı olması gereken toplumsal sözleşmesi olağanüstü hal koşullarında değiştirilmiş ve toplumun neredeyse yarısı tarafından neredeyse diğer yarısına dayatılmış oldu. Çok talihsiz bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Böyle olmasın doğrusu isterdim. Genel olarak bir totaliterleşme özelliği görüyoruz ülkenin rejiminde. Şimdi bu anayasal kılıfla daha da hızlanacak ya da ivmesi artacak gibi gözüküyor. İşte 2 hafta önce totaliter rejimlerin özelliklerinden Zeynep Gambetti ile birlikte konuşmuştuk. Bir ilginç nokta, totaliter rejimlerin baskısına maruz kalan insanların bu rejimler altında zamanın geçişi algısında bir takım farklar yaşadığı. Bu konuda yapılmış deneysel bir çalışma bilmiyorum ama başka bir takım anekdotlardan bu baskıya maruz kalmış insanların zamanın akışında sanki bir yavaşlama var. Sanki hiçbir zaman bitmeyecek. Bu totaliter rejimin sonu gelmeyecek. Ucundan ışık gözükmeyen karanlık bir tünelin hiçbir zaman sonu olmayacak gibi bir algı içinde olduklarını görmek mümkün. Burada kısaca Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig'den bahsetmek isterim. Alman dilinin 20. yüzyılda belki en önemli eserlerini vermiş yazarlarından bir tanesi. Viyana'da doğmuş, Musevi bir ailenin çocuğu. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte yerinden, yurdundan oluyor. Ve birkaç değişik yerde konakladıktan sonra 1940 Ağustos'unda Brezilya'nın Petropolis kentine ikinci eşi Lotte Altman'la birlikte göçmen olarak taşınıyor. Petropolis'te Zweig'in hayatı aslında fena bir hayat değil. Eserleri Portekizli'ye çevrilmiş, Brezilya'da sevilen, tanınan bir yazar. Fakat bir yandan 2. Dünya Savaşı sürmekte ve Zweig ve Altman 1940'ta Brezilya'ya gittikleri zaman artık savaş belki 1941'de biter. Nazi rejimi yenilir. İşte Avrupa'daki bu totaliter rejim sona erer. Biz de geri döneriz hayali içindeler. 1941 geliyor. Öyle gözükmüyor. Almanlar çeşitli cephelerde kazanmaya devam ediyorlar. 1942 senesinde artık dayanılmaz bir hal alıyor ve sanki hiç bitmeyecekmiş Bu Nazi rejiminin baskısı gibi bir algı sonucunda Zweig'in sevdiği arkadaşlarının bir kısmının öldürülmesi, bir kısmının intihar etmesini filan da bunda herhalde rolü var. 22 Şubat 1942 gecesi Stefan Zweig ve eşi Lotte Altman yanlarında bulundurdukları kimyasal bir maddeyi içerek birlikte intihar ediyorlar. Ertesi gün yataklarında el ele tutuşmuş, en güzel giysilerini giymiş, işte Zweig kravatını takmış falan bulunuyorlar. Öyle bir fotoğraf da var, ben Twitter hesabından da paylaştım. Zweig hatta bir dizi veda mektubu yazıyor intihar etmeden önce. En sonuncusunda Petropolis ahalisine ve Brezilya halkına bir teşekkür mektubu olarak yazıyor. Ama çok mükemmeliyetçi ve titiz bir yazar olduğundan beğenmiyor ilk mektubunu. Buruşturup çöpe atıyor. Kendisini ölü olarak bulanlar çöp kutusunda o taslağı da buluyorlar. Daha sonra yazdığı ikinci temize çektiği mektubu da buluyorlar. Şimdi 22 Şubat 1942'de birimiz oraya gidebilsek ve o gece Zweig ve eşine diyebilsek ki durun bir saniye, sizi bir zaman kapsülüne bindirip bir sene ileriye götürelim. 1942'den 1943'e. 1943 Şubat'ında Stalingrad'da Nazi güçleri ilk büyük yenilgilerini alacaklar. Arkasından Kuzey Afrika mevzilerini kaybedecekler. 1944'te yeniliyor olacakları iyi kötü ortaya çıkmış olacak. 1945 Mayıs'ında ise savaş sona erecek. Eminim bir iki sene daha beklemek için herhalde dişlerini sıkarlardı bu iki insan. Böyle yapamamış olmalarının nedeni aslında bir zaman algısıyla ilgili bir şey. İşte kısmen öğrenilmiş çaresizlik, ümitsizlik, depresyon, daha önce bahsettiğimiz konuların da belki bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir ruh hali diyelim. Buradan şunu söylemek isterim. 18 Nisan 2017 itibariyle Türkiye'de işte bir şekilde anayasallaştırılan bu totaliteryen, giderek totaliteryen hale gelen rejimin ne kadar bu şekilde süreceğini tahmin etmek zor. Bazı kişilerde, bazılarımızda sonsuza kadar böyle sürecekmiş hissi olduğunu tahmin ediyorum. Haksız bir his de değil aslında. Ama yanlış bir his. Haksız olmadığı halde. Bunu bence göz ardı etmemek lazım. Hatta ben bu referanduma gitmenin belki Erdoğan'ın en yanlış hesabı olabileceğini ve bir Pirus zaferinden ibaret olduğunu ileride görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hayır kampanyaları zemininde bir araya gelen insanlara, muhalefete bir şekilde bir canlanma olanağı tanınmış oldu. Daha önce olmayan ve kendi başına belki ortaya çıkmayacak bir fırsat gibi görülebilir. Yani bu anlamda şimdi biliyoruz ki bu hani pusulasız, üstüne damga vurulmamış pusulalar sayıldı. Onlar sayılmasaydı aslında hayır oyları belki kazanmış olacaktı. Öyle olmadı. Buna rağmen bu sonuç bence öğrenilmiş çaresizliği pekiştiren bir sonuç değil. Tam tersi bunu kırabilecek bir süreç gibi görülebilir. Dolayısıyla bu kadar çalıştık ettik, bütün emeklerimiz heba oldu diye düşünmemek gerektiği kanaatindeyim. Belki bugünden öngöremediğimiz ama bizi sevindirecek başka değişimin işaretlerinin olduğunu gözden kaçırmamak gerek diye düşünüyorum. Evet, çünkü ben de ufak bir ilavede bulunayım izninizle. Tabii. Hasan Cemal'in T24'te çıkan yazısını da dün Açık Gazete'de kısmen okuma fırsatımız oldu. O da zaten Türkiye'de iki kişiden biri Erdoğan'a hayır dedi başlıklı yazısında. hayatın ne basit bir şey olduğunu ne de şemalara oturtulabileceğini, gerçeğe giden yolun her zaman dümdüz ve doğru olmadığını, sıklıkla dolambaçlı ve engebeli olduğunu söyleyerek yürümeye devam etmek zorundayız diye de aslında bu sizin zamanla ilgili söylediğiniz şeylere de denk düşeceğini düşündüğüm evet. bir satırları da vardı. Önemli bir ders kendisi de o çıkarıyordu o şekilde. Evet, yani böyle günlerde içi boş, ümitler içeren şeyler söylememek önemli. Öyle bir şey söylüyor değilim. Aslında içi doldurulmuş bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu çeşitli hayır kampanyalarında sahiden canla başla, coşkuyla, aşkla çalışan insanlarla karşılaştım. Üstelik bu tür çalışmalar içinde ilk kez yer alan ve bundan çok keyif alan insanlar olduğunu da gördüm. Bence biz bu insanlara ülkemiz adına da demokrasi adına da teşekkür borçluyuz. Ben buradan en azından kendi adıma içten bir teşekkür dile getirmek isterim. Bu değişim işaretlerini yani toplumsal dinamiklerin değişimi aslında bir anlamda transatlantik şilepleri gibi oluyor. Dümenin kırılmasıyla yön değiştirilmesi arasında belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu bilmeyen, çıplak gözle bakan uzaktan belki göremiyor. Türkiye'deki bu olumlu değişim işaretlerini gözden kaçırmamam lazım diyerek bitireyim. Bitireyim, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya zaman algısı konusuyla devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madrat, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.